ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่6โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้คงจะบรรยายกันไปได้ถึงขั้นถึงไปถึงอารมณ์ในฌานแล้วนะเพราะว่าอยู่หน้า70ก็จะถึงแล้วจะถึงอารมณ์ฌานแล้วเพราะงั้นไปถึงอารมณ์ที่เป็นฌานเนี่ยเรื่องฌานนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนมากเลยอาตมาเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนแก้ไขไปมาตั้งหลายเที่ยวตรงฌานเนี่ยฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมลึกซึ้งมากในเรื่องของฌานแบบพุทธทุกวันนี้มีแต่ฌานตื้นๆฌานแบบฤาษีมันไม่ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรมากมายหรอกฌานฤาษีเสร็จแล้วก็กลายเป็นฌานที่มีอุปทานกันเยอะอยู่ในอารมณ์ฌานอยู่ในภวังคฌานหรือมีฌานในภวังในภพนั่งหลับตาสมาธิเป็นฌานแบบหลับตาเนี่ยก็ไปเสร็จแล้วก็ไปมีอุปทานเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นมโนมยอัตตานี่เยอะฌานแบบนี้คือปั่นนิมิตเล่นนิมิตเล่นในโนเนนีอะไรไปเยอะแยะมากมายอาตมาไม่สามารถที่จะหยิบมาพูดได้มากได้มาได้หมดเพราะมันมากเกินจะพูดเพราะมันคิดอะไรก็ได้ปั่นอะไรก็ได้นิมิตเนี่ยบ้าๆบอๆไปเลอะเทอะเละเทะเยอะแยะหมดเลยในฌานหลับตาเนี่ยพอวังกับฌานแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปปั้นอะไรไปอะไรเพราะมโนมยอัตตาปั้นรูปที่สำเร็จด้วยจิตด้วยจิตเป็นรูปมันเป็นอรูปก็ยิ่งเยอะนะส่วนมากเป็นรูปนั่นแหละแล้วก็ไปหลงกันเพราะว่าถ้าเป็นรูปแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหมันเป็นรูปเป็นภาพเป็นอะไรๆออกมาแล้วมันก็ยืนยันว่าแหมนี่ฉันเห็นฉันรู้นะฉันเห็นฉันรู้ฉันมีฉันเป็นคนอื่นไม่ถึงไม่เห็นไม่รู้เหมือนฉันได้ฉันเป็นโอ้โหหลงเลอะเทอะกันใหญ่เลยเพราะความที่ไม่เข้าใจฌานแบบพุทธฌานแบบพุทธไม่ต้องไปนั่งหลับตาปั้นรูปปั้นรางอะไรเนี่ยนั่นหรอกเห็นความจริงตามความเป็นจริงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ชัดๆเจนๆอย่างนี้แหละแล้วจะเป็นยังไงเป็นฌานจะต้องให้ชัดเจนนะถ้าไม่เช่นนั้นก็เพี้ยนไปอยู่นั่นแหละอาตมาพูดอย่างอวดดีอวดดีหน่อยเถอะอาตมารู้สึกว่าเท่าที่รู้สึกจริงๆยังไม่เห็นมีใครอธิบายฌานแบบพุทธเลยยังไม่เห็นเลยบรรดาอาจารย์ไหนๆที่เขียนฌานเขียนอะไรเอาไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายอาตมาอาจจะไม่ได้อ่านหมดนะมันมีบรรดามีตำรับตำราที่เขียนกันอาจจะไม่ได้อ่านหมดทุกเล่มแต่ก็อ่านยังไม่ใช่น้อย